انهم في الحرب فشرد به زانه چیرې براتینګ چیرې من لاس ور ورسې دی په کم ځای کې چې په دې چا زوی را نسېستي عمومي وای څوک تعمیم د زمان او د مکان حتی چې په اشهر حرم کې هم څوک سولاله هغه وایس وایس هغه د قتال ممنوعیت ختم په خاط څه شو مقید چې د دوه سره بجنګیږي هم سیوا د چا بجنګیږي د اشهر حرم نه ما سیوا اشهر حرم بیژنې منځنۍ لوی اختر حسن حسین د پښتنو سپینسر واله نمونه دي کړ منځنۍ لوی اختر چی جی حسن حسین یا واده خدای تعالی میاش د چې موس لشتي رسول رجب دا نوم لایان ته ډیر معلوم د موتمی مان ته ول پیسې په دک دک شي زکاتونه مکاتون دا څلور وی چوک لاله اشهر ور د قیودات ګرد پکشي کو بیا د قیودات ختم ټول کفار ووجلی او په هر وخت کې په هر ځای کې الا المسجد الحرام خودی نست چا ځنه مستثناس مسجد الحرام مستثنا دی نو دننه هغه بیا الته جایز دی که دوی په مسجد حرام کې دننه د لاس ماش واچوي الته بیا اجازه ست لیکن په دا شرط وای وای په مسجد حرام کې دننه د قتال اجازه په دا یو شرط ست چې څکه اوله ابتدای چاو دی لدینه ما سی وا د باندې حکم داو چې چیرې لاس درلې په کوم ځای لاس درلې کسه باشاد کوم زمانه ای څوک ویلای کوم میاش دانسی اگر احترامات میں احترامات ختم سے ابتدائی کی داگر دا خیود وہ وقاتل الذین یلون الذین یقاتلونکم خبر خو هغه دای ما درتول چې دا هم یو د ابواب څخه د بیر دی نو د احکام خلو تکمیلی خودستی څوک په سیر روان د حج مسله د بیا په مابات کې بیا د تذکره راځي په دا مابین کې جهاد او چا به تم د بل پلاس د چا بلاس کې او بیا د آیتونو اکثر تقریبا د وختو چې دا د صلح حدیبیه اس پاس وختونه وکړي قتل قتال کوي د کسانو سره یو قتال دی او قتل دی دوار تر مابین فرق دی کړ الذين يقاتلونكم ورا د یو عام فاسق قتل جائز نه دی لیکن د قتال په زبن کې جائز دی و دا چا د قتال په زبن کې قتل جائز دی لیکن دا بغیر چې د قتال حالات دی پیدا شوی د غسی یو سړی چې مسلمان وي کچم ګناګاری قتل جائز لیکن کې بغاوت وکي یو دا ترانه فرمانه یې وکړلې د اسلامي ریاست نه بغاوت وخت قتال شروع څه شروع سولاله قتال شروع دی قتال په زمین کې دی څوک سو مر سو و یار نو بیا خو څوک دی جایز دی کنه قتال بل شي دی او قتل بل شي قاتل الذين قاتلوا في سبيل الله او بل د قران مجید دا دستور دی دا عادت چیرې ګوت د قران وګوري چیرې چې لفظ ته جهاد او د قتال ټکی راځي فی سبیل الله ټکی ورسره دی دغه نو ګټه پوان یا پرتګونو کړی دی د غیر درته جګیږي چې ور سره دا هغه خاص امتیاز دی چې د جهاد خصوصیت الله ښکاره کوي چې د اسلام په نظر کې خالی خونریزی نه ده کړی څه شی دی وایست دا د عام جنگو څخه څوک را جلا کوي جهاد را ممتاز کوي په دالت ته چا سره د فی سبیل الله سره چې دا د انسان د دې مجاهد د خپل اغراض یک یو دخل پکې نس خپل د اغراض وې یو ذره برابر هم حساب پکې نس حظ النفس پکې نه وي خالص به د چا د پاره د یو عظیم مقاصد د پاره وي چې هغه اعلی چوک د کلمۃ الله د عام جنگو سره د را ممتاز کې چې د عام جنگو ولنه دي د اسلام دغه جنگم د نور جنگو سره چوک دی ممتاز دي کنه تی خو نګرته پیږي کنه نور جنگونه خو نه چا د پاره د خانې د پاره د اسما په خانې د په جنگ دی پریای په پوله جنگ دی یا په مزکه جنگ دی یا په شذ جنگ دی یا په سپی جنگ دی یا په الک جنگ دی خو په نفسیاتی معاملات باندې جنگ د چا د پاره نه دی د یو اعلی او ارفا مقاصد د پاره نه دی لیکن مسلمان چې کم عمل کوي جهاد کوي قتال کوي کورونه ورانه وي او که انسانان قتل کوي خونریزی کوي دا کار کوي خود چا د پاره کوي بظاهر که چوم دا عمل خچوک دی د فساد والا عمل الګ جهاد حسن لنفسه هی دی نه دی یار خو تخریب ته دی یارو دی قتل د انسانانو دی خون ری زیده صف د دماغ دی د شین کله چوک لاله حسن لذاتی یو لیکن فدی کی چې حسن راغلی دی لچاوجی چې د اعلاو د ارفع مقاصد دی او دغه تور ته چوک اشاره کوي دغه مقاصد دی هغه عالیه او ته چې اشاره کوي توګه بس دزک دغه وجه الله او واقعي خبره دغه حدیث خودت راځي کغه مجاهد د چا د پر جنگي د نامه د پر یا د غنیمت د پر اول به جهنم ته دغه ځی کبل دي او ولې څه شو د مقاصد غلط نو چې د مجاهد کی او بل د بل په قتل دی غازی کی او په دې سلسله کې کدی مر شو دی شهیدی نو خو مقاصد به څوک وي ډیر عالی او اعلی او ارفع مقاصد ځکه دا لفظ د فی سبیل الله چې چیرته راځي نو به داسې ټکی ورسره چې هغه د مقصد تعین هم کوي حز النفس به پکې نه وي، ذاتی انتقام به پکې نه وي، د علاقه او د ژبې تعصب به پکې نه وي. مؤمنانو خیال کوي چې په داسې شیانو باندې حرکت نه وکړي چې په دې بنیادو سر جنگيږي، چې زما په ژبه نه دی راګټ، زما په لسان او په علاقه نه دی راګټ، زما په کلتور او په تهذیب نه دی راګټ، زما په علاقه یا په نسب او په وینه نه دی راګټ، بیا تباہ برباد دواره خطا سیدی انسان خالص بد ان و اعلی هغه ته دی تكون فتنه، چې فتنه ختم سي او يكون دينو چې لله دا مقاصد. حقیم وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، تعدی مکوی تجاوز د حدس خمه کوي، یعنی هغه اصول د جهاد چې در شول سی بیا وڅوک دا شعامه ترجمه ده د عام مفسرین دوی رائے دي. ولا تعتدوا یو بعضی مفسرین دا ترجمه کوي چې څمانه چې ولا تعتدوا چې دا د قتال اجازت مخصوص د دغ کسانو په باره کې دي چې لته سر جنگی لدیس خط تعدی مکوی معنی کما کفار ته لاس ما چوي چې غلط تاسه یو ترجمه ادا کړی بل ترجمه ادا کړی چې ولا تعتدوا، لکه په حدیثو پر روایت کې په مسلم د نور کتابو امرازي چې دغه زړه دا واړه زړه واړه سپین سری سپین جیری بوډاګان چې د آر څو لیدلې دي د میدان نت، او دغه روحبانو احبار چې دا په خپلو چشننو وتلې دي او عبادت خانو کې په جهادي عمل د دوی په هغه د چا د مزاحمت په عمل کې د دوی حصہ نه وي، نه عملا نه مشوره و رأیا، د جامع الفاظ مې درته وویل چې په هغه کې څه نه وي، حصہ نه وي، بیا هغه مقتل کوي، هغه ممنوع کوچنیان یې مقتل کوي، سپینجیر یې مقتل کوي، زنان یې مقتل کوي، او د دوی مذهبي خلک مقتل کوي، په دا شرط باندې چې د هغو څه نشته، حصہ پکې نه وي، نه یې رایه پکې شامل وي، نه یې عمل، او که پکې شامل شو بیا خو د صف سړی نو لا تعدد دامانه بازی کړی. خو ما درته وویل، ما خو درته وویل چې دا ش جامع الفاظ دي چې دا ووایه چې هغه د جهاد او د قتال کوم اصول دي، د هغه اصول نه څه مکوي، تجاوز هغه اصول دا ګرد پکې را نه ګرد پکې را تجاوز مکوي. الله ګوره په هیڅ وخت کې دغه نه خوشي، دا طالبان سبي احتیاطیانی کېدل کنه جری به ته ته وسر کېدل. ولا تعتدوا قران خو نه وای ولدان نه پکوي، ولا تعتدوا دا مکوي، تعدی مکوی، ناجایزی مکوی، تر حدودو د باندې موزه بیا کوتل لدی معلوم سوچ د الله د فر نه دی، خپل د نفس او د خواهش د خپل اغه انتقام یو جذبه د سره یې کړ، بیا څوک نسو، بیا د الله د فر عمل نسو، خپل یو څوک دی ذاتی انتقام دی، اغه مال لاره د الله نسو. خیال کوي ولا تعتدوا دا یا پیاد په غوش کې ګرځو مر نس، ولا تعتدوا ان الله لا يحب الا بالكل خوشي، دا ناپسند مخلوق دی، ناپسندیده ای د لوی خلقو دالو یغه جملات ناپسندیده مخلوق دی ای تی په پام کړی دا د یو ملک سفیر چې بل ملک سفیر باسی لقفل ملک یو جمله استعمال کی کن وای فلانی شخص د فلانی ملک سفیر دی په مخه په سیواغس اسلی کې اونس کو ناپسندیده شخصیت قرار دی دی ناپسندیده دا د الہی جمله دا چې دا ناپسندیده مخلوق دی دا الله نه دی خوش. ان الله لا يحب المعتدين دا چې د حدود څخه د باندې وزید د الله محبت نه وسر کوي. واقتلوهم حيث ثقفتموهم چې چیرې مراتنګ ثقف ثقف په اصلي لغت ورستم راځي فما تسقفنهم چې دغه عمل ته ثقف وای. یو سړی لکه د طالبان نه دا یو د خلی ګولک چوت چې چوت کړمټ چې منډه کړه د دروازې دا بلم چې ور منډه کړه د چې له دا دروازې وته هغه هم د سیرا غبر شو دی چې دا لا سی ور واچو دا نه من نه لاس ول رایټینګ یې اصل په لغت کې ثقف دا ته وایي چې نو دا چې کفار مو چیری چې دا چیری مل لاس په بر دا چیری مل لاس ور ورسېدی حاصل ترجمه چې چیری مو رایټینګ کړل بیا وایي چې چیری مراوډی ول چې چیری په لاس دارل چې چیرې ملاس ورور رسیدي چې څنګه ملاس ورور رسیدي الله دا چې جملې ورته وای ما مینان را پاره وې پوت شاباس شابادو ناسیس وقتلوم حاج قتل کی حاسو په هر غځي چې تاسو چې سقفتموهم چې لاس م پر برسو یعنی راټین مطلب کړ سقفتوم چې ما چې راټین مکړه راو منول لاس م ورور رسیدي د لغت غاصل معنا کوم درو شول راوی باسي دا هم ځکه پک لګه کوي دا چې دوی د الله پیغمبر او د هغه د پاک پاکیزه مرګري د دا پاکیزه مسجد الحرام سره دوی استلیو دا مردار خواره نجس مخلوق په دغه قبضه کړی نو دا سګوان د سګوان زوی د دا خاوري ور دی الله وي دا وبس چې لکه مزه یې تی استلی واس دا چې واپس د امزکه پر کلکه کوي د امزکه پاک امزکه د دې نجس مخلوقې صفات یې بس صفات شواس وس مؤمنان ته ترغیب ورکړي جهاد ته تیاری کړه واخرجو من حيث اخرجوك دا هغه ځای و باسي چې تی استلی واس دا هغه ځای و باسي چې تی هغه استلی واس حرام دی کنه سګوانان و باسي دا دا تاریخی پاکه خاوره ده کنه دا د سګوانانو نه ده کنه د چانه کار سګوان کا ويقتلوهم حيث المند المستويس اخرجوا والفتنه دو اشد من القاتل المؤمنان تفدي ما دار كي شي داخل ريزي خنوم د سري واره نه ورته جوړي الله نه داخل ريزي او دا قتل قتال دونه مسله نه ده هغه ته ډير ډير عظيم جرم دي هغه څکي چې د مؤمنان بل خپل ظالمانه او جبرانه قوانين مسلط کي د الله دين ته نه پريږي امتحانونه کي په خلق باندې څه شي کي آزمائشونه کوي د ظلم فتنه ثمانه آزمائشونه نه ظلم کی ظلم جبر کی کن والفتنه دو اشد من القتل د دې فتنه څنګه وګیا څوک دی لاله دغه تعمیر برای څوک دی د تخریب برای څوک دی تعمیر دی ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام فمسجد الحرام کی دننه شاو قاتل تم قتل کوي حتا يقاتلوكم فيه یعنی ابتدايتي مکو البته کدی لاس تر واچو لته مر قتل فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين دا ويتون اغا وقت نازل سو چه کل دي دا دوام کال اغا نوش فجم کال کی معادا وصل ووام دوام قوام کال برت رسول الله چه روان چه جلاله عمرت القضاة چه ورتوائي نو دلت صحابه چه روان ادل چه وار خطا سو چه دا دا خبیسان نی مش خدای پا احرام کی برواني التا با لاس روا چه دا خود پا اتسن دی بند زکا اللہ او مش خدا پا دامیاش کیا تا چوکی التا با مسجد الحرام وی دلته به څوک یې اشورې هورم وي دلته به مش بچا کې په احرام کې نو دا خو روغ رمې د دې لاس نه وراله خو داره به مسجد دبیره باندې کې څه خبرې هم واروېدلې د کفارو څخه چې هغه ورته وته وته وته وته دوی خو راځي په احرام کې دي او دا داسې رسول دی چې د خو د حرم ډېر خیال ساتي او د اشورو هورم خو څه شي دي خیال ساتي مش به دلته خپل وارفو دلته صحابه خبر سول پریشان اوس الله ور اذن ول ورکي ولته ابتدا مکوي کې لاس درواچو داسې په داسې کوي چې مخې بلا بل خو الحرمات القصاص احترامات سر برابر دي کړ کې ته احترام ورته ساتي نو موږ هم کوو کته نه زادي نو موږ هم نه کوو ته نجسیاسته نه ساتي نو په موږ ولي بیا وایو الحرمات احترامنا هو احترام سر برابر دي فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين تغرقم دغه جزاء دغه ترابه مجرمین شه د پرڅورکو کذالک د عبقری رایا ده چې د کذالک د چوب دلاله مثلو ذالک جزاء الكافرین دغه کذالک مبتدا د جزاء الكافرین چوب خبر کذالک جزاء الكافرین مثلو ذالک یعنی مجرمین شه د پر کفار او د ظالمین ته دا تر جزاء ورکو فإن انتهوا که دوی لاس واخص د کفر سره نو جهاد خود چا لپاره و اس د دفع شر و د دفع کفر و د ازاله کفر کدا خلق تسلیم سو اسلام نه تسلیم کی وی معنی نو بیا ذاتی دشمنی نه د قتال کړه په دا نقطه پو کی الله څورته وای ګورت جهاد چا د پارو د یو اعلی مقصد د پارو چې مقصد بغیر جهاد حل سو بیا جهاد ته چی نس اجازه نشته کنه بیا بنا قتل کړه د غزات من هيس ذات د قبيله من هيس القبيله نه چې تی به وژنې کړه دا خود غلط او اعمال لوج کی هغه دغه شپری شو لا شي واخصه نو له چورو چفاو نه کاو بیا څه کوي او اسلام ته داخل کله دی بدو لار واخص لاس واخصه پر شاسل فین انتهو فلا عدوان الا على الظالمين بیا خو نو تشنس فین انتهو فان الله غفور رحيم الله مهر غفور مهربان ذات رحيم دیش نیک بدلی امر کوي و ان قاتلوا حتى لا تكون فتنه دا جهاد یو ورځ نه دی یو پلا نه دی دا بیا بل غایا ته بیانې چې دا خو نو یو ورځ نه دی یو پلا نه دی چې بس دی ور لاس ته عمله په وکی بیا چور چپا په جوړ کې راځي ختم ولنا او لا تکمخ دا تر دا د جهاد غایا دا علت فرضیت دا غدی وجود د فتنو د ظلم او د جبر د کفري نظام او نهایت د چا اغه نهایت د سقوط ان چې غفرزیت ساقط کیږي کله چې رفع د چارال د فتنې تر څو پوری فتنې وي ظلم جبر په جهان کې موجود وي جهاد موجود دی ذکر د الله پیغمبر ول الجهاد مازل الى يوم القيامه لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال هغه وخت پوری من جنگیش فإن خافين انتهوا فلا وقاتلوا حتى تراغ وقت لا تكونوا چې موجوده پیدا نشي د فتنې کنه معنا ختم شي ويكون الدين كله بالذكر ازي كنن الخلاق كله نس تدغ دين دغ نظام د حکومت مکمل د چاوي د اسلامي په درو دیوار کې دي په معاشره کې دي په نظام کې دي عدالت وي که کاروبار وي که زندگی وي که شخصي وي که اجتماعي زندگی وي ټول د چاس كله لله وي وي وي تو كله په دا کول باندې په یوه دې ډیر زور دي کنه كله لله ته پر سره دي د تخنون فین انتهو فلا عدوان کی لاس واخست بیا به تجاوز ظلم نکوی کن یعنی دشمنی بیا نست الا لظالمین یعنی لاس اچون تیارای بیا نست مگر په چاوان پر ظالمان رغی چی در حد تیارای کری یعنی کفار الشهر الحرام بالحرام وبالشهر الحرام والحرمات وقصاص دا هغه وچ د صحابه او زین ته غشي ورلیدل دا لار جواب لورکی چې الشهر الحرام بالشهر حرام کن یعنی شهر حرام په شهر حرام دي څه مطلب یعنی کوي دوی احترام د شهر حرام په مقابل د چا دی احترام د شهر حرام کدی احترام د شهر حرام کی مجم کو کی دکی نکو برابر تا لیسنه دې شمړ من خپل لاس نو ورته تړو او دې په ځان څه کو شهر الحرام به شهر الحرام والحرمات احترامات قصاص تورا مساویته کنه احترامات پر سره برابر وي کنه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم کچیر لدی سره یو داس ټوپې داسو چې تعدی وکړه لاس دروازه وي ته شي هم لاس ورواچو وي دوونه قدر کنه لکه دوی چې کړی وتقول لا ده الله اسخف حرم مملك بيريجي قوانين بمنه فمالكوي ګوره جهاد د چیش د پاره دی د الهي زابطو د احیا او د استحکام د پاره چې په عین دوران کې د جهاد په خپل مجاهد څوشه ماتي الهي زابطي ماتي دا ناول ده نه اے دا ډیر ناول ده نه چې جهاد کوي د چا د پاره زکه خو په تاریخي بعضی روایتو کې راځي چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په دوران جنگ کې یو سړي چې ورته په لوش کې وبراوړلې په حدیث کې چې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په مات لوش کې خاص وبنه چلې کړ دا مات لوش نه د ژیر رجیدل په حدیث کې راځي د منع کړلې ول دا خلاف سنت دا ژیر د رجیدل دی بل لوش راک هغه ورته ول چې حضرت دا ټیم دا هنګامي حالات دا جنگ دی دا توري دی چلیږي په دا دوران کې هم ته دا شخص نه خبرو ته خیال دی دا ورته خو جنگي جوړ دغه خود دغه چې د فار جنگیر دغه سنت او د دین د احیا د پر او په دغه دوران کې کوم عمل پچا نه کو په سنت نه کو نو د جهاد خو بیا نفسي تقاضا سره کو په فوصله ډیره اهمي خبره وتق الله فهر هر قام بالي د الله د انکام د ماته دوس ځان بچ کوي کن والمو ش ځان فو کې پدا بني سر خلاص کې ان الله بشک الله مرګري د متقين دي کن يعني باب نصرت او امداد هغه وخت وي کنه چې ته خپل عمل وي پر شابه بني پر دین بني په دوران کې د جهاد او دا خو واقع هم د ډيري عامه خبري په دې د مجاهد خنو یو واجب د شیطان خو ډېر خبي شي دي کن د مجاهد ته بیا په دماغ کې واجب خبري ورواچي کن چې خو مجاهد دي کن بس نو چې ته مجاهد یې بیا نو د چا سره سم خبره مکوه مله چا سره سم ولړیږه مله چا سره سم روغبړ کوه نو خر خر کیږه پښې د چپا چپا ایجدا د سترګې د چپا چپا سره اړوه دا بریتون راواخه په دا ځوانی رایله ولی هندې څوک دی مجاهد دی کنه دې دا اډرم چپا کوه د ته ځک نکې دې څوک دی مجاهد مونږ نه ولی دې څه مجاهد څوی روزانو کوي ونی ولا ونی ول کنه ول دې د خو یو رت یو ټک کړی دی کنه دا شیطان بیا دا ګوچ ورکی بیړای ور کار کوي په پوسولاس نه نه الله وګوره زه د متقینو مرګرایم زه به د دوی نصرت او امداد د تخ کسانو کوم چې هغه د الله د احکام د ماتې دون په هر موقع باندې ځان سکی بچکی ځان بچکی د الله احکام د احیا د پر جنگیش نه د ماتې دود په وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه هغه یو نه واده چا ولاله د جهاد و د جهاد بالمال لیکن وای چوک دی دا جهاد بالمال دی یدی الفاظ ترجمه حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ په قسطنطنیه باندې په کمربند دلته په قسطنطنیه په ترکیه باندې کمربندونه ولا جنگ شروع دا یو صحابي مجاهد دغه وسرب سورنه نته یواز د دې په صف کې ځان وروه چې یو سر په لول دته چابک په مخ راوښت په دا دوران کې په صف کې ولاړ صحابه ول هو وای دی خو ځانو هلاکت ته ورواچاو چې شی ولا القانم سو الى تهلكه حضرت ابو ایوب انصاری هغه دې سخت خوند راکی ماته دې خوند راکی زی جان نقشه په یاد غنداز خوند بلو ملای ټینګ ته لیو بالکل دا تاروزی بابا چې زه وینم بس حضرت ایوب انصاری مزل ته جک پدری دا سی مینم برای په دا تاروزی بابا بلو ملای ټینګ ته لیو تر پای پورې حالت په کمل بند کې وفات هلته په استنبول کې شخص دی کنه حضرت ابو ایوب انصاری دا هغه څوک دی چې د الله د نبی وشه په اوله مرحله کې د هجرت د پر غولي چوکه سره ول پریږدي چې دا ځی په خپل مامور د الله له طرفه چې د چا په غولي ودرېدل دنیا انګر د ورته په انتظار و چې زما کر براسي زما کر براسي زما کر براسي خطر دې دی چې جګړې پیداس رسول الله پریږدي ما وشه کنه چې دا چا په غولي چوکه سره د چا په کور چوبس ابو ایوب انصاری په کور چوکه سره او دا هغه مجاهد تر په پور بډو ملای ټینګ ته تړلې د دستي رد وکي پردا کسان ولته ویلون تعویلونها دغه آیات تعویل کوي انا غیر تعویلها په څه شی مان تاسو داسې تشریح کوئ دا مقصد غلط بیانوي ولنه نه دا نه ده دې ته تعلق نه وای چې په ځانې په موټړې ورلې په کوفه په سفر غټ د اعلی مجاهد اعلی مجاهد اعلی مجاهد اعلی غازی امام احمد صاحب ملک په فوسل سیری کبیر هر جساس پر دې باندې ډېر شایسته بیان کړی احکام القرآن د جساس بیا وګور ډېر شایسته بیان کړی چې دا عالم مجاهد دی دا نه نه نن سبا چې په دنیا کې څه کوي نه وای وای دا چې دی خودکشي ورته وای شهادت پسند ایرانیان خبيسان ګډې شلف استعمالي ته ځه شهادت پسند وکړه نو دا واقعي شهادت پسندي ده کنه دا څوک دی اعلی جهاد حتی فقها لیکلي دي وې تر دې حد پورې لا عام شهادت چې نورې دا یقین و چې دشمن ته هیڅ توانم نه سره سوال خالی بیر خور بیږي څه کیږي بیر لا ام جهادت دی لا ام څوک دی شهادت دي ام سالو نظر ستا امام محمد صاحب باس کړی جساس هم باس پکړی او دا قاضی خانو د عالمگیری و د زمش فتاوا هم دا باس ذکر کړی دا شهادت یا اعلی دی کړ یته خودکشي نه وایي دا ناپو دا ډر مخلوق په به داملا ډر مخلوق نو دا اسره ابو یعوبی انصاری پردا سړی ډیر سخت رد وکړ ول دا قران تاسو په خپل محمل نه عمل کوي بيدای عمل کوي ول دا ترک د جهاد دی او د الله په لار کې مال نشنزل دا څو ول بغیر صدايات په مشک نازل شوی دی ول زمش په بارا کې د انصار په بارا کې نازل شوی ته خبره ول کیسه څه ولې شان نزول ورته بیان کړي ول چې کله مکه فتح شول دا د هغه زمانه دی لیکن دته د مضمون د لحاظ خو مربوط دی ول مخې کتاب بنفس وو څوک دلاله جهاد بالمال دی او دا هغه وای یو نو د چاکی د جهاد ترغیب دی ولی شان نزول هم دغه ول مرشي مکافته سول نو مرول وسخنو د خدای نبی نصرت وسو مکافته سول وسونو خلق مسلمانان هم ډیر شو همز خو هغه وخت نصرت ته ورته ولاړ شپورت چې بل څوک نه درلود اوس من باغونه برباد زکی مې برباد ارشیم برباد شوی په دا اتکاله کې شي نه ورا پاتس نو مش ته مکافته سول مش انصار لړ د خپل کاروبار ته مخ کړل بیا وایست دا خپل کې ته یو میته یو پر دې ملا شروع کې کړ دسته الله پوکړه هي ول ځان هلاکت ته اچوي کړ ته هلوکه معنا دا کنګ کول یار ان يفعل فعلا يفزي الى الهلاك و څه شي ارتکاب ده هغه عمل چې مفزي و چاته ترک د جهاد الله اعلان وکي چې د جهادي ساز و سامان د جهاد د اسباب د تهيؤ نه مچ لاس واخص دا کوم ځای لبیایي هلاکت او بربادي ته د بل تر چاملاخه بلاندیاس د بل تر لشت بلاندیاس بل په کفار او فساق او فجار بم په وجو کې میچایي درکوي او عزتمن بم به قادر وي کن وای څوک ناموس بم نه ای عزت بم نه ای هر سړی بم ستاسو سر بني وي دغه هلاکت دی د هلاکت دی دا هلاکت دی کن الله یې مشد مستعد تیار و بیدار څلېر وشت غانټه د ژوندۍ په تمام اوقاتو کې داسې چمتو او تیار به اوسېږي د جهاد به دي ار وخت شوي هغه آلات حرب دي همیشه تیار ساتلې کړي همیشه به دي توپک هم ځي د هغه زمانه اسلحه به دي ګرځدي او کوشش به کوي چې هغه اسلحه هم ولري دغه بالکل مفسرین تمام تحقیق پر کړی او حضرت ابو ایوب انصاری صحیح حدیث چې علما ورانه نقل کړي غول دا پته دا نه تمنانات غلطی ما عمل کوي ول داسې مش په پوینټ کې ولزکه چې دا نازل شو مش بیرته غسل سلسله پرې شولې بیرته په جهاد پسې ملک راوتړله زکه دا د چملام تړلې بډا عمل جنگي رمکن په دا حالت کې شهید شو رضی الله عنه وعن جميع اصحاب رسول الله صلی الله ولا تلقوا الله فخبلوا لا سو ځان ما چوي کنه ما چوي فخبلوا ځا سو باندې یعنی کم یعنی دا طرز زندگی چې هغه د جهادي بندوبست هیڅ نه او دا عیار او مکار دشمنان شاو خدای ته پراتی نو خلاکیم پر بدیم همیشه مستعد چالاک چوپ چوپن فنوی فنون حربونه اداري قائم کی ټریننګونه او تمرینونه کوي ته ټمبم جوړ کی والله دا ټمبم فرض دی فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الرمي دری وار تکرار رسول الله وکي چې د قوت سخمرا چوغ دي کورم دي تمام دي کوم نه اسخه دي ته الله پیغمبر چونه شاندار جامع تفسیر کړی دي واقعي چې تفسیر دغه زم ټول ټمالام پکې راغې او معلومه کړې چې دغه نه وې دي کوم نه وې د رمي د قسم رم ولس یتم فرض ما په یو تقریر هم پوک هله د پارلمان ولې یتم فرض ټول جامعه د مسلمانانو فرض دي د فرض کې فائده کې موږ د خلکو احسان منو قدر خان اټم جوړ کړی فرما ډیر ګران کور یو تا شابه ډیر دیندار سره افغانای دي اصل نسل افغانای غور ځازي وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى تهلكه وای په خپل ګوره د جهاد څوک شو دغه څوک دیلې جهاد جهاد بالمال د الله په لار کې مالونه خرج کی ځانونه ما چوي او حالات کني چې هغه تاسو تباہ او برباد رشم درو کوي لیکن ذلیل سي کوي واحسنوا ان الله يحب المحسنين په هر عمل کې اخلاص کوي احسان کوي په شچست په همت په داسې مړه مړه چټان وینا جهاد کوي پښه تلق الواج پروشانه تندبان ان الله يحب المحسنين الله د دوسر محبت لري دا ډېر پسندیده مخلوق دي کله کوه مخلص احسان چلی انت عبد ربك كانك تراه وان لم تكن تراه فانه يراك واتم الحاج والعمره لله نو بيتكم انا ازادګي بيته ازاده وي نو بيته سره دا تعلق دي خبره ما در ټول ما بیل کې د جهاد سلسله را له خبره کوه ته وختي لا شروع سوی چیر د جهاد عنوان د چاو للناس ولا حاج حاج خوال فاتموا الحاج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهد ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهد يمهله هو إتمام الحج ما ناخو عام ما ناخو دغدر البت مفسرين علماء در صحابه مختلف ترجمه چې هغه تمام مناسک دي تمام اوقات شرایط دي د احرام او قولن او زبانن او عملن او مکانن چې د کم اکثر تړلي امور دي اگر ټوله په ځای راولل دغه اتمام نه چاوي د حج او د عمره دي ذکر دغه او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وای اتمام د حج او د عمره دغه ام دي چې سړی انا وای ان تحرم من دوائرتك چې جلاله چې د ګرس چا سره لچاس لیکن له خپل کوله لسرایل احرام وته لنه وای دا په اتمام کې داخل برانه جزئیات فقهاء او کې وګوري خو احصار او چوغ لاله او حصرتم یو حصر دی یو احصار دی د تطبیق یو حصر دی یو احصار دا مسله د پیشه سول نو د آیاتونو نازل سو یو قانون زابطه د امت لپاره جوړ شو چې سړي احرام تړلې دی فرد وی که جماعت وی او چوغ وی فرد که جماعت احرام تړلې لدی زې روان دی هلته معنی ورته پیدا شو څوک ورته پیدا شو ظاهر خبره د موانی دغه دوی نه وای دي یا به د انسانانو د دشمنو د سلطانو د جابر د لاس وي یا به د چاله واس د دې ما سیوا چې آفات سماوی ورته کی څوک لال مثلا وو شه ګډه سول ختم سول بالکل د فول وې د لتلینس څواره زاد راهله ته یا غلاس ورکس په سیمې سي ختم مخته تلینس سفر نه ممکن نه جوړ وې څوک وې نه جوړ داش نه جوړی چې سفر بالا جاری ساتلې نس یو معنی د موانی وو پیرسو ورسېدو ته او چاته لاله بیت الله ته در رسیدو څخه یو معنی پیدا سو پاس لدی چې د روان وو احرام تړلې وو په پوسولاس دغه معنی یو هغه معنی دی چې د انسانانو د لاس څه شرط وای انسانانو د لاس هغه ته وای حصر څه شرط وای حصر په سوا سره دام په سواسر دی اغم خو هغه لازمی دی څوک دی هغه مجرد دی دای څوک دی لاله دای مزید دی احصار دا چاته ول کیږي چې یو امر مانوي غیر حسي یعنی مانوي آفت سماوي دا معنی جوړ سي دی ته عرب څوي احصار و دا تقریبا اهل لغت به قول د صابوني اگر چې مفردات راغب ولا ست خبر سره دی ککري سره شروع ولې لیکن صابوني صاحب د اهل لغت یو اجماع نقل کړي چې د اهل لغت پر دې باندې اجماع ده چې احصار چاته وای اغه معنی غیر عدو او څوک اغه معنی امانوي ته څور توای احصار ورته وای چې څه ورته وای دزمه چې لپاره فکر دي دزمه دې لپاره فکر چې په دغه تر معنی پیدا اوس حکم د اسلام څه حکم د اسلام څه حکم د اسلام څه کوي دا سړی به احرام باندې ختم کوي نو څه به کاسي فمستای سره من الحد څو وایست وای فمستای سره من الحد هدی اغفصه تاویل کیج هغه د قربانی ایوان توای وای چوکل هغه بوده خوایی که لوی بوده وی که وود بوده وی یعنی پسوی او سیرلی وی مانا میجوی بزوی یا غویه وی یا چوکل علی وش ده دغا نویست دغا با الله وی چی چپ لاسته لدارن فما استیسر من الهد فیجیبو علی فما استیسر من الهد دغا پرتاس من چوکست واجب مانا بزخ چې څه سوال است په احصار کې رالس نو په دا وخت پر تاسو واجب دادی چې یو هدیه د هدایاو د دغه دا به آستوي لېږی به دا به څه کوي لېږی به چیرې ولېږی وایو سوجل چیرې ولېږی حتا یبلغ الحد محله وایو الى البيت العتيق بل ذيك الافراد هغه وضاحت وکړه چې دا به جی بیتې ل حرام ته به جی چیرې به جی حرام ته بدن نه جی اله ته به د یو چا په لاس ور کوي وخت مده به سر چاکی هغه چې د ابساله تورو سه هغه ذبح کوي چې ستا اندازه دا سو چې اوس د ذبح کړي دی نو به ته خلاص کې احرام به خلاص کې خپل کالی به واغوندي بس نو سره خلاص خلاص ادب پاداس تی په بوسو لاس دا څوک وای امام ابو حنیفه وای دغه معنی چې د هاري نوې وو حکم یې دغه وی وی که د دشمن له طرف یی که د مرزو د نه جوړی وی یاد بل یاد بل یاد بل هر معنی چې پیدا شو حکم داد امام شافعی صاحب څه وای د نور مرګری هم ور سره دی امامان هغه وای صرف دشمن ک معنی سو دغه مراعات تا او که نو بیا د ته د اجازه نشته چې د قربانی واسطه وی او هغه مدته دی وسل شي بیا نو دا په تر څو وخت احرام تړلې ولو لاس کاله نه پریږدي ولو لاس کاله دي ګرځي په احرام ولو عجب ته بيخي سخت مزاج نه د خدای په بندگان دون سختي کوي هه واکه زوره سخت دي ته دي هغه وای نست اجازه دي دي که دشمن را ګرځول دي خدا مراحت مجور کو او کچی شي که مرز دي که یو بل معنی دي مل دا مراحت نه ور کوي امام شافعي صاحب نه ور کوي امام شافعي صاحب نه ور وچ په داوله نو دا سره به بخت بنو چا حال بس دی نه امام ابو حنیفه صاحب داوی نو د امام ابو حنیفه صاحب د نورو روایتو نه سیوا چې په حدیث کې درته راځي دلایل به دوریم ټول کوي ما صرف د لغت در تر اوستې چې یو استدلال د امام ابو حنیفه صاحب د چاس خدي د لغت چې احصار چاته وای هغه معنی چې غیر د چاس خوي د عادو نو قران په خپل دغه احصار د پرم څو پیر کې لاله دغه حکم پیا شان نزول کې څو هم د چا دی هغه حصر شان نزول یې څو دی چې دغه کوم آیات نازلې دی خدای د حصول وی او د دې په باب کې وکړ د چا مبارک یاره مسله کو د حدیبه په باب کې پیښه سوله حتی معنی خو دشمن شان عجب شان قران دی د شان نزول په اعتبار حکم د حشر وای لیکن د لفظ په اعتبار حکم د چا مشکار است د احسان هم یعنی د دوارو موانی او حکم وای څوب سو دغه د فمنسته سره من الحد وای هغه د شان نزول په اعتبار معلوم سو او دای د چا د باب په اعتبار وای څوګه باب په اعتبار باندې لهذا د امام بنیفا طرف مضبوط دی لذا وجه اکثر مفسرین هم که څوم شوافی دی د لغت مجبور دی اجماع د لغت نه ولا د دات چې اجماع د لغت اگر د فردا بلی وای چې احسان چاته وای اغه معنی غیر العدو په یوه ځای فمستای سره من الهدی خو تفریدی پر چا باندې پر د احسان غیر العدو باندې نو بیا چې د قران الفاظ صریح منطق دغه دی نو ته څنګه اجازه د دینه ورکوي کنه ته سر خلاص ځکه امام بنیفا میدان بار میدان کیا بار وخت نسته کنه امام بشه تفصیل درته کړي میدان نست لہذا دا حکم فمستای سره من الحد چې څه درته فلاس را له دا غنو څوک دی من الحد دا هغه ما بیان منا بس څه فلاسو کب څه فلاسو کوش فلاسو کڅ شو خرخو بنې فکشي یا خر نست کوش کو غوی کمی جو قبضه و چه پلاس در لوای است و ترغو به احرام نه تړي غسر ورس کشي د چاغ ولا تحلق رؤوسكم سرور من اخري ترغو وخت معنا احلال بنه کوي ول سعر خريل خونو و د چا دي د خروج د احرام اس خدي حتا يبلغ الحد محله تچ ترتو پوری دغه هديه چاته نه رسیدل اغه خپل زيت د حلاليته و ايتوب زهنو خمانات محله مستر دي مکان دي که زمان دي د امام ابو حنیفه صاحب گویا د مکان ترجمه کی امام شافعی صاحب د چا ترجمه کی د زمان ترجمه کی امام رازیم دغه وضاحت کی وې د دې جګړه په دغه بنچ محل ظرف مکان دی او کڅوب دی لدا وش امام شافعی صاحب وې دانه غوښ امام شافعی صاحب دانه غوښ چې چیری په کم ځای کې دایره بن صوبه سالته د تشکیلاله هغه زمانه نه چا شي وای زمانه د چاده د احساب مساله ته دی پد. لیکن حتا یبلغ الحدی الی چې جلاله محل امام بونی فسحه داوی چې ورده الفال داوی دغه شنو شي مکان ښکار کی او بیت العتیق لفظ راغلی دی بل ځکی څوک راغلی دی معلوم شول چې دا محل څخه څوک را دی ظرفی مکان دی نه څوک زمان. امام بونی فسحه وایي چې تر څو پوری حرام نه نه تلې غفسه حرام کې نسی الان په بل ځکی کالال شو اغا استاد فاره سبب د جواز د احرام څخه د خروج نه ګرځي. اوه راځي پکښې وتل د دې خدای کا پندې دی ملي څور دي ګبي ته څو پکښې راتوي ها قران کې ملي څوک شي وګس اډ په پتیر هغه اوس پکښې وته ولا تحلقوا سرور بنخره دا حرام ځان مباس حتا يبلغ المحل يمهل فمن كان مريضا بل مساله دا تر احرام کې تړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مسلمان چې جلاله کعب بن عجره یو صحابي و پلارش پوجو اخس دا چې پوجو اخس دا سره دا تر راځي چې دا شپې دې چې اترونه پکې کول کړه یا بل درد مت پیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم په احرام کې سړي ته یو مشکل پیدا چې د خسر خریل لا بودیس یار مشکل چې بیا وایس چې د سر ول نو بیا ول خدای تعالی اجازه ورکړي دي چې سر خو وخره البته د دغه جریمې به یو څه څه شي کې فدیه ورکړي کفاره ده کفاره نو څه ده درې روزه بنس یا به څه کې یا به صدقه شپږ مسکینان مړې او یا به داغه مقدار شي ورکړي او یا به څه کې نو څوک څه وکړي پسالال او نسو کې نه سمانا نسیکا چې جمع یا پسالال کا منه وش مشوي کوم رمجوي حغالال یا شپږ مسکینان مارک یا شپږ مسکینان ته خوراکه ورک او یا څوک درې روزي بیا سر وخره د سر خریل په حالت کې د احرام خو ممنوع دي لیکن په دا شرط به جایز دا دغه تر پیش سول حضرت کعب بن عجره دا سر د شګور ته بیا مکدل دا سر دا شپږ په مخه خاصته و دیونه جوړي وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم تراول دا سال دغه لپاره دا حکم ور بیا نو دوی چې دا زما د لپاره دی واجب رسول الله تعالی کده ګور ویه یا دا د ګردو مت لپاره دی یو واجب یته دلته قبضه پکې په دا حکم باندې دا د چا لپاره د ګردو مت کین فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه ففدیه من صيام او صدقه او نسك فاذا امنتم شكل تاسف په امن سواس منع غماني ولا اتفقوا حسبتم نازل السر لو لا خبر چین لا فين حسبتم فاذا امنتم وینو چې کله امن سو امن او امان دی یا په حالت کې د امن کې سره تاسو حجونه کوي نو حج خو تاسو معلوم دی په څو قسمه دی تمتو دی قران دی او څوک دی افراد افراد خو دغه معنی چې وچ په وچه یوازې تو په دغه موسم کې د حج یوازې چې شو ګلاله حج کی باس عمره ممره نو هیڅ عمره ممره نو بس خالي سالته ورلې بس چې شو کې توافق قدمه وک بس قرار ورته چې نستې بیا نو ناستې په بریتو لاستری خو احرام باندې ختم کی په احرام کې بغت احرام باندې ختم بیا چې کله کوم ورځ رااله چې دل سم ورځ رااله ته دا غتم باندې ختم چې مینا لره عرفات لره مزدلفه لره بیا راځي په لسم باندې څوک لاره حج طواف وکي بیا به احرام ختم مینا له افراد والا دي تمتو دادا چې دغه په موسم کې په دغه موسم کې د حج موسم د حج کوم دی هغه زمانہ الحج اشهر معلومات بیا وای څو حج څو میاشت متکمل دوی خو کامل دی یو څه نور په پښی دی یو ده کومه حال کای من ځنه ای لسته دو یختر کنه خو ری د غش پی دی کنه کومه دی لاله یو ملکه یختر دی یو بل څوک دی من ځنه ای لو یختر دغه موسم حج دی دا موسم حج کی مخ کی اصول دا چې دا چون کی دا زمانہ د حج د پاره مختص ته عمره به پکې نه کوي عمره بل دې موسم نه علاوه په بل ټیم کې کول هیڅ خلاص لیکن الله دې احسان وکړي دا امت سره دا وکړي چې خاص کر دا د بار اطراف خلکو د پاره د اهل مکه د پاره حکم وو سم دا دي چې په ایام کې د چا وای په موسم کې د حج دې څه نه کول عمره نه کول لیکن دا هغه افاقي د پاره بیا وای چې د باندې وسېږي لري ورځ دا وو د فرق دای د اجازه توکي چې دی وکم عمره چون کی جلا جلا مستقل حکم دی حاجه نو دا مراعات وکم چې د حج په موسم کې چې حج لراتی نو په دغه موسم کې څو کم درچ کا ته ما ته فائدہ یې په یو د نه بل په واصله کن د دې وسخې فائدہ دا بل ته متو خل د وجود نو لدې چې حج سم روانې دی د کښنی اختر په سبا او په بل سبا باندې د لدې روانې دی نو اول یې نیت ته همري بکی سبق مثلا د ته متو چکی لدې نیت وکه نو حالت چې احرام وکاو نو بس د عمرې نه ته وکي تدبیرم به دغه تراو وای لبیکم دغه تراو ورلې عمره نو چتره کی نو هو ورل حجر یسمد الله هغه کونجره شروع بیا پر هغه د یو تو متاف د یو شوت بیا بل شوت څو پرس وو پرس بیا د صفه او مروه کی بیا د برکات او کسر یو خریدا کسر څوک خلاص دای عمره بس نور اوله عائشه است عمره کړه چیسی سنوال ایسا امری بلالی واخو پلین نیم ناس نه نیم ازدلی فاس دیگو اگو ستڑی کریو کن پاچ کنور شیانم ستکن و دقو امرال آشاد دا آج دی رنگ رو کیجی کن حاج خونو داد بس داغا چو امرای وقت سر اخلاص که خپل کپری واغستلی بس بیا دی جیو رازی پارام که دیو زی خپل کشمش که وی که وی دمه چه دبان دیال تکوی که ولی سو یار شار دیال دی خپل سپینسری هم لزان سر آستلی کن حقا گرد شیان ده تجایز دی چی یو حلال تجایز وی وی وی نیستی نیستی نیستی اوز مر سایبانا جان گرد گتره کی بس چه ده اتم رز رالا پا چه هاشت بان وی وی چو ده دوی اختر کم ورز اتم ورز سهاری بیت لده حرام نه احرام تری کن لده چانس نمی شدی حرام سه بدله تا بده غزوی که احرامونه و تری نو منات رواز تی منانی داره تلی هست اللہ علی علی فیسی در که گرد تدی اللہ لامن ضرور کاره باز اسی مخفن مر خاطب هی می دویش دوی لگه وزاغ غرش دی وزاغ بین سوری کری چور واو تلی هست منان میدان منان و میدان دیمی شیالا در پرده دشت بزی منال التنو خیمه ولار دی پلکو فزرو خیمه ولار دی سرکاری ده هر ملک فل خیمه دی خفل زیونی اباس تا سی حرامونه و تر رو روان دی دا مری روان دی کن سره وای لکه برو را پور دا سیوی گل تو حرامونه تری دی سرو لیل چپلی که ببشوی زی دا حرام یا وطا وست چانیت یا وکی دا حاج ندلت خدا دا تم رز دا غرز دلت دا دا چې دلته ورل ماشان شپه یې تیره کړل د مینا سره سم بس دغه شلیر په بغل ور روان شي دغه دغه طرف ته لوش په بغل ورته ولې هغه حدود د حدود سره چوک دی په پولیس بیا چې ورته سي مزدلفات د مزدلفې چې ورته سي بیا چوک دی میدان د عرفات چوک دی لاله دا شلین پرتی الا مو چوک میزان مارکیټ او دغه دارالو اسلامي یک دا شلین دی کړ لین ترتیب هم دغه طرف الا مو چوک وای چوک مینارا او میزان مارکیټ ګویا چوک د مزدلفه دا او چوک دازه گویا چوک عرفات بس دلتا رایش دا دا نهم ورست دا دا چه ورست دا دا نهم ورست دا دانو دا دا جراو دا بغارو دا چی غورست دا نو سهار چلی منارا روان سو دا دا نهم پا ورست بانی مخلوق دی رابیج غروب پاس تر غروب با پوری لا حکم دا غده چی مزدگر مر بلا شیری پری باز پا عرفات با سو محفیزو من حیثو حفاظ الناس پا پوسو لاز دلتا دا کسر ایچ دغه د قریش له وخته د عرفات نه دی د حرم د حدودو د باندې دی وای وای ته مثلا لکه اوس په کاشی روډ باندې یعنی د غیبی چوک چلان دی ورشي وځي پر دازي باندې حرم حدود ختم نو میزان چوک او علمو خلاف چاک په حرم کې وکنه چوک جنې وته د شندره جنې وته عرفات نه حرم وته لید د عرب او قریش له هغه وخته بیا خپل یو رسم دی ول مش شون کی د حرم د کورنی د خدای کورنی خلګ مش د باندې نوز د خدای د کور د حدود نوز د خدای غولې دي کم حرم کو معنا د چا دی دا قریش بیا پر دانونو باندې دا یو قسم د دوی بالادستی وکن دی لچا نتله د حرم د حدود نو وتل حرفات شون کی وتل دي نو دی په مزدلفه پاتس چیری په پاتس معنا میزان چو الته په پاتس د انور عرب خوم د رسم کاو په خو دی بیا غل چیری راتله عرفات لبران چې دا به بیرته ور دوری ور توی شو بیا به دوی هغه سره یو ځای خدای تعالی د سمافیزو من حیث افاز الناس کې دغه رسم ختم کی چې عربو تم دا وای قریش تم دا وای وی بیرته لا هغه ځای را توی شي چې کوم ځای دا نور عام انسانان من عرفات لا هو کې جا کې عرفات وهان سے هو کې آو تی سر کلاس ولو بیا به دوری ځای دا نور راځي دا د نه هم راست دانو بغیر دی چی غیر دی بغیر دی چی غیر دی امام خطبی موی دنیا لگیا دی لوی وسی میدان دی کن بس دانو یو عجب منظر دی بالکل ماش داسی منظر تا قتل حبو دا محشر منظر میاز مالی بالکل دا پا دنیا کی دا محشر یو نمونا دا بالکل پا دیک شک نست ویلی تحشرون لفظ تل تر روان دی دا حج پا مسئله کی اگا وجه هم دا دکن چی دا حج منظر بالکل مماثلت لری دا چا سرا دا یوم چا سرا دا آخرت بالکل واقعتن بس تور سردی تور یو کپنانی گویا سپین کالیا گوستی دی پا احرام کی دی کن نه شامالی میجی نه کدامالی میجی که دا پدا آیا و شکل بند او طول بخواری وی چقی وی خدای تکن دقنو آقا دا حج روح دقن الحج و العرفة کل دقو جی پیغمبر اسلام بویا حج اگر سس پچای که اصل چی اصل روح روانی دقن دا حج اصل منظرم دا چی دا طول انسانان دا شل پینزویش لک انسانان لالتولاری دا بغاری چقی بغاری یو عجب منظر که شای عجب کیفیات پیدا کیش بدا زی نون مرچی دا سر که کری ولگا ول نو راو پیش زکا افاظه اللہ ورطویلی افاظه دا دا وبو بیدو تا اصل که وی فاظ الماهو چمانا یفریزو دا دا وبو تو یدو دا وبو بیدو تا وی دا انسانان واقعیتا از دا منظر دا غطرا منظر اگر کیفیت د تشبیه د الفاظ په دغه استعمال شوی چې دا انسان ورته ولاړي د انسانان بل ځای دی کې شعور لکه وبه دی را رواني کړه الله وچ بیا کله لږ ځای را واپس ولاس نو په دالاري باندې د ماشام مونږ دا ورځ تش په دغه وخت کې خپل ساکت ولې خود چا روان د هلي ګلی د تو وخت کې بیا نو را روان دي مخلوق دی مخلوق دی را روان دی هلي دا د ماشام مونږ بس په دغه ځای باندې پات شو د ماخستان پر مانځه باندې دا جمع د تاخير ده کړه نو بیا چیرې راځ مزدلفه مزدلفه بیا څنګه ځي تا تاسو باندې چې ګوري چې هغه تعمیر کوم دی بلډینګان یې شیر دی او شارونه سپین میدان دی تښتې کربلا دی شي نه دوری ګورم بس یو لته یو غارستا معشر چې شلاله مشعر الحرام چورته وای دغه ځای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دلته ورته ودرې دی خطاب چې به کاو بس دغه شی یو میدان دی دغره یو اواری دی یو ځکه یو کښنه غار ور سره دی پر دغه ځای باندې مخسن راور سی بس نو دلته د ادوار منځونه سره یو ځای څو ګلاله جمع وکړه بس دوارانو خلک پریوس یو سال پریوس بیا وخت کې راپور سی پر سپیدو باندې بیا د سونو منځونه دی بیا نو دلته بیا دعا وکړه بیا ولاړی ولاړی ولاړی شه چې مرخه تو ته را نږدې شو دغه نو بیرته د تو وخت چیرې به ځي اوس نو بیرته ځي اله موچو مینا هغه خیمې خونه هلته ولاړ دي کنه اصل دغه بوتاکونه ګویا هلته دي دا خو نو بس دغه شپه و دغه په میدان تیره عجب شپه بس مخلوق پراتی چې پراتی نو ورته ګور سره وای مړی دي کنه ما خبر دغه سپین انسانای نو خو ته عجب شپه ده د مزدلف یی نس نو دی وای چې دا بابا وای چې قوم دلته په تیر کې یو هغه ځای چې بالا فاتي سره پیډاګ درې تر لاس ونیول را روانو از دلفه اجتماع کړ معنا کوم د اجتماع د دلته د تیسره یو ځای نو ځکه بابا نه د اولاد هم دلته راځي ګرد بس پروت کړی عجب پروت یې کړی چې دایسي ورته وګوري بس دا ما فستان له یو بابا خدای انسانان چې ګوري نو خلک کوتي یار فلکوتي دوری هم ګوري انسانان دوری هم ګوري تک سپین انسانان د امزکه د سپین ناوشتي یو عجب مناظر دي واقعتا بس سار وختي بس دلته چې رواني د نن ما د خطو لږ لمخ رواني نو دا وړي وړي د بریم دلته ستا چې ګوري اجان په جيبو کې راخست دا کله کله په کیمرو کې ښکار کیه نه چې د نه چې شر ټولي شالري د میدان سره د بری ټولي کې دغه د بری در بل نه زه واصل دلته د دنګویا نومینا چیرې ده من اخم در شو له ستاسو د پارم د ترتیب دغه تر جوړ کړل ته د ترتیب هم دغه تر دغه تر د پتر سره پراتی نو میناله چې ځینو خو سهله مو چوک لدی د عالمو چوک او د میزان چوک تر ما بین کې چې دلته د دغه خط غړي دا وادي محصر دک محصر یا محصر دا هغه دی چې دا اصحاب فیل پر دغه ځای باندې بمبار کوم شو دا چې شبوس دا دغه د بمبار ځای دغه د دوری روان کړ ځکه خو دغه حدود د حرم دي کړ دلته چې دیم ورته ریدل بالا صفروس روایت وز ولا ابابیل یوم خزز بمباری وک بل ګرپ راغ فزز بمباری وک دا سی جټ پرال وتلې د شرنګې په جوړ کړي دا دغه څه زکه دلته چې پیغمبر اسلام راغ چابک زی اجان ته حکم دغه دلته بچ کی چابک بچی کړي ولې دلته بمبار سوې دا الله د قهر یو مظاهره سی بس لدی زی وختي راو دلته نو دوانان زغلی دا میان خونه په دا کنه کې لیدل کته تران کنه عجب شیانی کنه نه فو کنه د لنګونی نو دای دکی دا منډیا خستی دي وسال ته ځان رسی چیری انت خونه تلوار ده هغه بیا چې شولی اول نو رجی هغه چلی ولی ولی بیا فرش جوړی دا دا لپاره نو دی منډی څو بیا که سمو وختي لا فرش پات دی کنه غنه بیا ودا کنه کې دی کنه هغه دې په دا ورځ باندې د زیوال لمه خصه شوشتل کی هغه لوی وې جمره هغه یو چولی کنه دا چې وښته بس نو دا ورځ نو نو مخلوق پر ټول دی نو ما تر ګور کړ چا چې و چې راخستې دي چا لرګي راخستې دي چا دې څنګه راخستې یو نه ولت کی یو چې وټ یو ته بند کړی یو ډاب ډاب خپل ورته چې مې په چوټ ما ولا پد کښنی ته پرو ولته یا لاکا ته د دې چې ول ولې ته خرزوي په ما نر کړنې ولې و نر خري فراني ولې شیطان دې ګره عجب دته نو ډرامې کیږي پر ګنن کیږي یار سم کیږي عجب به تماشای بس دا نو لګیا دي تر څو وخت پورې انسانان په لګیا دي دا 15 لکه چې انسانان تمامي نو خو ډیر وخت هغه چې را واپس نو بیا څو کی لاله هغه چې را واپس بیا څو کی سالال بیا څو کی د متمتی د تفصالالې اول به سالالې بیا به سرخ ریکن اول بیا څه چل کی کوم مفرد و اول څه کی لاله سرالار کی سم سنست نو دا متمتی چی رتللی دی دی نو راولار سی پسالال کی داغا حاج داغا حاج یادا وی وی چوک فمستای سر من ال... فمن تمتع بالعمرت الى الحاج فمستای سر من الحاج داغا حاج یاد شکرانی یادا چشی دلاله چون کی پا موسم کی دا حاج دا چا دا عمری دا ادا کولو موقع مدار کرا دا یو خصوصی احسانو زکه متمتع توای نو بت څه کوي اوس باندې یو څه حملاله نو دې دغه له شیطان چر واپس بیا نو گنج دی په دا مینا خونم لوی دنیا هلته ډیر د خدای په لکوب شونه ولاړ دی دغه شونه دي چې شابه به وختي اخستی له شاو خاب کلی کمسته ابو کې ور کړی نو شونه حلال چې څه حلال کوي نو په احرام هم لړلې خیرنم یی کنه تړې سوې هم یاجی ته ګوري واجب شي زین جوړ سوې دا سې سوې ټک ټک ټک سره نو دا سې ستړي وا اوی نو ستړي په وای ما په خدای په دې کې دونه سودا دا قدوري شریف په بل کتابونه چې موږ تک شنو علي دلزا غرش چې به ویلې یو طالب مالف ته یو د انور کتابو کې د فقې چې رسول الله وسو اللهم ربنا چې شي ول تقبله مني ويسر يسر هو به وي زه به دې تهران ته چې حج نو وسه زور غواړي خدای وګرځ راو وګرځ نو دلته خدون چینس دا يسر څه د بار ویلي دا واقعیت انداز ستړي عمل دی په خوش مو سړی دا درا خوش کی دې دنګارې چې کړه دا چې خوش کی کړه حج دې خو یو لري عبادت دی بیا نو ستړی هم دې دا شي دندې والان سره لږه وږي لدې چې دا ارچو ګران تللی دی لاقه بیا ګران نه دی راغلی هیڅ څه څه راغلی دی ډیر زور غواړي دا سفر د چا په یو روایت کې راغلی چې الحج والجهاد حج بغین څوک جهاد بل روایت کې راځي چې زنان ته رسول الله چې جهاد څوک دی دغه حج دغه مشقت لري ستړی د دې په نوکتم پوسو د ازمر سپین سره به ویل ها دا مکی استړي اجان اور ار سی اږي کړه خدې چې به ټاکولې دې دیو نو دې به څوک را بلل مکی سره مې ټچ تا خو ان کی چې سره دا سی استړي دې ټک ټک چې په یالار اوس نو ځم که هم به تشلیری ده ول مکی له وځه نو ول بنو علمو چې وخت چې چیرې مسجد الحرام لږ اگر نو شاته قشې د خروټ آباد خواته کې کن د قشې دک په دغه طرف د قشې راغلیو د اشراغلیو د اشراغلیو بیرته دغه ته رسیدل شي کنه بس اوس نو مخلوق د دنیا د نو یو راشت نو یو کاش نو موټران دی روډونه جام دی نو چخغی دی ناری دی ارنان دی بخار دی کنه دا مخلوق نو ول دلته چې خیالان کوي سر یو وخت راي کپڑے واغون څوګي بیا نو اوس کپڑے واغون دی احرام ختم اوس نو دي چې الاله طواف زیارت یو څوګي نه اوس نو دي څوګي نو په دغه ورځ باندې کی بس دانو شروع اوس شپه هم دغه تر مخلوق په لګیا دی په دغه ترتیب بنجل د خلک فارغ کیږي روان دي ته فارغ کیږي روان دي دغه ورځ دغه شپه د بل ورځ په بیت الله نږدې حد باندې دون نږدې ولا که راشي د کوم مدرسه ولا که بیت الله راشي نو ته چیرې او ته باندې دې ګرځي یو ځای کړی موقع د ته پیدا سول بي خراش د انسانان دا بیت دای دای کیږي کنه د قدر ندر نه کیږي کنه دا قدر ندر نه کیږي د انسانان داس ژګر چار پیر پر راګرځ لکه هغه وبچ درنی دی سوک سوک څکی نه لای دی ګرځي یو عجب منظر دا انسانان ګرځ هه نو نه ته اوس نو څک طواف کی طواف زیارت کی بیا څکی بیا سعی بین صفا والمروه بیا نو بس له اخر فارغ غسو په بریتو لاس تیر کی دوه نو پروت کی بیا ته براجی مینال څه شلاله نو هغه فذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تاخر لا اسم عليه لمن اتقى تغفاس دلسه مرت خونو خلاص فستريس ونوراسي ادوني واچل چيري فمنا بس فمنا شنو وزنو دبيور جتيرا ويستي خوشدا كدريور جتيرا ويستي خوشدا من يول سمش بعد دول سمش بعد دا چمتير او كبيات سكويلاني ديار لسمش فهم دلته تيروي خو هغه بیا فقها او کې کښنی کښنی ترتیب دې ډول دی غدر وشي الله بد نو دا د ذکر شپې دي بعض نو په داخې مو کې خلک لګیا دي څوک ذکرونه کوي ټکو جنت ټکو جنت څوک بیا ته لګیا دي تلاوتونه کوي من من من من په پوسو لاس ا څوک بیا ته ملا دی هغه خو ملا هم ستا هغه مسجد الخب علته دي بس هغه مسجد نو ملا تقریرونه شروع دي دنیا ورته ناشته دا اسلامي طریقه کفارو څه چل کاو مشرکین لمشرکین خو په ټاکی ختاسي وي دغه چمونه خو کول په مینا په دا درې ورځې بازار ولګې دي په داش پوکي بچی شو زبردست ته بازار د دنیا جهان تجارانو به سامانونه راوړي دغه میدان لګې درته بیل میخ بازار ولګیدای با قاعده اتوار بازار به ولګید د دنیا هر نو اخر ووش خویان سنانو کسی کروت هم بخشی چوشی کروت غوریکات شیان بخشی تجارتونه به شروع دلته به کاروبار وو هلته به اجتماع وکړ سبب با قاعده بسته کال به تیاری شروع د هر قبیله به درې نمایان کسان دلول یو به شاعر وو یو به خطیب وو یو به خان ورته وایس ملک ورته وایس نواب ورته وایس دا به نو ګرد قبهل رال بیا به نو دا درې کسان د سپیشتیج به نیوازی لازه نمایان ناس د نور دنیا به نو ناس تاو نو دیخ به نو تخریرونو شروع کن وز نو تز تخریرونو تخریر کنه نه سکه چې قران دا جو حدیث دا نو به نو لاسونه پورته کړ ول زمر پلار نه کدا چې خوشته لیو په پلان زمانہ کې د پلان پلار نه کدا چې تشته ولی وو دا چې غل ولی وو دا چې په من نه کړی وو غیا ان چې راوست لیو سونه چې نه راوست لیو دا تخریر غاری دا ما دا ستاسي دا اصل خطیبان څه فان کله غاړه وایي انو داشه غلی ولی داشه د غریبانو هم دردو داشه د کندانو داشه ننګالانو پر ننګ باندې سرود نه ورکول دا بس دا تخریر نه وشو دا هم زده دي لیکن دا واستو په ما نه غانا چې بلې کې زه په شر می ژوند بس که ذکر کو فذكر الله که ذکر کوم اباب قران نه مو تل دا غته بس نو بیا به خطیب را ولاړ اغه شاعر بنو بیا خپل شعر وکنه ولای کابای فجئنی بمثلهم اذا جماعت نا یا جریر مجامع ولدغه ترا اجتماع دل جلسه جوړه سو راسه داسې پلارو پیش نک پیش کله کمال مو داسې توریالیانو داسې غازیانو داسې فصحاو داسې بلغاو داسې ننګالیو داسې توریالیو داسې بونو داسې پټاکی مشتل دي جایلانه کسې بیا به د ابل قبیله خطیب را ولاړ بیا به ابل اخران به نو ناستو سره پرسی دی بیا پرسی دی بیا پرسی دی بیا به نو ورسته نامونه کېدل چې پلانې ډیر زیات څوک بلیغو فصیح پلانې غټ درواغ ډیر وویل ځان کې اکذب اوس احسن اوس د شیرو مپیج و در فنی او ځان کې اکذب اوس احسن او نو غو چې ډیر درواغ به ویلو ما ساغه ته به نامونه درې ورځې به فدا کې تیرې سولې خراب سی به په دا وخت به سرداران اعلان کوي چې بده ختم د کو اشوري حرم می د دې به احترام کاو چې هغه څه قبایلی دښمنه یو بده به هغه به دا وخت معطل کړل اجتماع چې به ختم سولې بیا به نو ارڅو کړو روان الله وای ولاغه شي ختم اوس اوس به د الله د عظمت څه کوي تذکره کوي چې د الله داسې جنتونی الله داسې لوی عظیم ذاتی الله وای اوس بابز ما ذکر کوي داسې به په شوق زو کوي لکه د چاچم کول لکه د بل کی تراغلا هم څوک تراغلا هم په شلوې په معنا په ذکر کوي بس دغه چې تاسو حج وکړي درې ورځې دې ته تیرې کړلې دوه مور درې مور ورځې قرار وانه دې لیکل درې مور ورځې دې ته تیرې کړل تر ځوال نه پس نه کفات سولې بیا به څم په تیرې شپام به تیرې درې شپې دې په مینا تیرې کړل نو هغه خدای تعالی وته وایي مېلمه صاحب ول هو ول بوستي ګټې واخه کړه درې شپې پوری مېلمستیا یې کنه څو درې شپې ول زما مېلمه زما تراغله وځي ګټې واخه ځه بس لاغه خار روان لمینا سره بس را روان خپل سامان مامان را واخیا جان راخیا خری په پیتو لاوانی توافی ودا ورته کی وای سلام علیکم لاړو توری څنګه خان کی سویته جرا ورته چې راځل کیش ها تواف ته ودا کین اخری د رخصت ولا تواف بس خپل کور ته څټ را روان چې کین سپیر څټ را روان د خدای د کور یانوار را فشا کړی کنه نو د الله پیغمبر وایي چې دا شي شایسته حج وکي فلاره فسولا فسوق ولا جدال شکنجه او داوی وکشي دا هدایت دې ضرورت پیدا سمارتل دا شي نازک سفر دی دا ستړي سفر دی سړي بیړه کار کوي دا جنګو نه جوړ شي ما مشاهده ده بيخي دا ګران بولارد د 25 کالو یاران چې دا شي وګر سره د دب د پافس کې چش نه ولاله ویش کول سره نو لیکن لا خچره ته څټ په څټو سلام الهام بعد ختم بوزله ابل کا ازما قربانو کرد یو گروپ کنا تو نو لاس گردت ل دلتم کشین اول چور جور تو شروع کر چور جور تو شروع چ ما از عمر دانی چ بیا دم اج بے وقت په بلا لړ لای بیا سی وارلم نا تی واقعا سم ما کسم مسل زم سی وارل جان شو روح ر می برا ور سوال کر دی زور وای زکه دا شیطان دی رم لیکي سبحان الله پدا حج مو دا سینا کسړی خوش کسی چې کسره په یو ری پس ما نه ولدی کدو پکړ دا کومه کیو دې سره وسی ته پکړ بیا نازک سفر دی مؤمنانو خدای دې الله دې ګردن نصیب کی ډیر به احتیاط تیر وکړ چې دا شهادت مو پر ځای کړ لیکن چې مؤمن مؤمنی دا مظاهر دې عشق دي دا به شادي بس عاشق راغلی دې د معشوق کوټ ګرځي یو اړ یو شی ته ودریش بیا بل شی ته ودریش بیا بل شی ته ودریش لځانا بالکل لا خبر د عاشق خونو معنا دغه چې د خپل معشوق په محبت کې فنا او محووي پر ځان یې ګسته وجود نوي چې ګس ما په شو هم څستا او په سر می هم څستا او کپڑے می روغي اغوستې دي که څه بلا ده کړ معنا د حج په دې طرز کیفیت کې الله رب المؤمنان ته د عشق او د محبت تصویر دي او د معشوق د عاشق واقع ته غوي چې د محبوب اره ادا یې را پسند وي چې چې وي ډیر خوند ورکړي بس دا یو غول دی هغه کور دی هغه پلانای دی هغه ګرځ را ګرځ لکه لیونای د خپل محبوبې په کور بن شاو خوا طوافونه کوي ګرځي لکه مجنون چې د لیلا په خطوب ګرځي دی ویلې ګنا امر رواله دیار دیار لیلا او قبل زلجدار او زلجدار وما حب ديار شغفنا قلبي ولكن حبي من سكن الديار قلت شري ورشي الصحابه ده الله النبي ده طول نقشه ده سري مختراس ده عزيز بسري شي سيج ده اي سري تخوند ورك دي اش خوند كي وما حب ديار شغفنا قلبي ولكن حبي من سكن الديار باي صاحب بوسيد مجنون گفت مردم این چی بود بابا پاک ده ده چه که ده پشی ده سپی پشی مچ که یه ورد مجنون چه جرانی ولی سپی رانی ولی خیه هی ده چه ولگای گای در کوه لیلا رفته بود ده کل کل ده لیلا پا کچه که تیری جی یه نسبت ادنای استه ده چه سر اشک پیجه نی اش فلسفه ده غیف و نظر ندر راج کنی خوبه بلکل با ورد حیران سیش ده اسکم دندد سپین میدان دیل تا پریوزی چیش نیست یه شیلا نست یون مسخه کته کنه په سمج کې نه راځي د عشق آداوی په سمج کې نه راځي د عقل بالاتر لوري خوبي دلته عقل ته ورته دا ست پټاکې نه دلته ولارس تی مو پوښول الله اکبر دا سي حج دی الله ګرته نصیب کې کړه دعا کوي د خدای کلام وايي بس په نصیب هم سي هزم من راسی ففیدیت من صیام او صدقت او نسک فاذا امنتم چکلتی فامان سوس یعنی په حالت کې د امان مو حج کاوه نو بیا د چش اجازه ترتستا د حج تمتو د قرار خو خوده دی چې لدغه وخت څخه دی لا بیا د چا ل اول ابتدا چې دی احرام تاړه د حج عمره دی ګد یو احرام وته وې څوک د دین بیا داد چې انت دی عمره وکړل بیا به احرام نه ماته سر به نخره په هغه احرام کې به تر چا پوری وي ته هغه لسم ورځې پوری دا تر ټولو زور غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حج کړی دی د نبوت نه پاس او هغه دغه یو غم څوک لاله د قران والا حج ځکه دا به زور غواړي چې ګرد ورځې عمر په چا کې وسې دا احرام هغه خیره نمسی تا کولای شي په منځله شي بدلولای شي خو احرام ختم کولای نه شي